Først bliver det lidt eller nogen sol, men efterhånden bliver det mest skyet med enkelte byer. Temperaturer op mellem 20 og 23 grader, lidt til frisk, stedvis hård vind fra sydøst og øst. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til 24/7 weekend med Frederik Dirk Skotlib og Thomas Noppen. Ja, godmorgen til lytterne, og godmorgen til dig, Thomas. Godmorgen, Frederik. Du er jo journalist og stifter af netudgaven.dk. Det er sandt. Ja. Og selv er jeg filmproducer, og jeg er også den ene halvdel af det program, der hedder Stream Team, som jeg laver med Kasper Lundberg. Ja, her på radioen. Her på radioen, det kan man høre. Men i mandag aften. Men I holder ferie nu, eller hvad? Vi holder ferie lige nu, og så kommer vi op igen eller her i midten af august med flere nye streaming-anbefalinger. Okay. Vi er lidt tidligere oppe. Ja. Yeah. Du mødte nogen på vej herhen, kunne jeg forstå. Jamen, jeg mødte faktisk min søster på cyklen. Hun er 10 år yngre. Hun vinkede lige og spurgte, om vi skulle tage en kop kaffe sammen. Hvilket jeg sagde, at jeg tager den bare herhen. Hvor var hun? Hvorfor var hun så op så tidligt? Faktisk så arbejder hun for sådan en organisation, der hedder Gadejuristen. Som er sådan, sådan nogle unge mennesker, der læser jura, som tager ud og taler med folk uden rettigheder. Så de kører rundt på Istegade og taler med prostituerede og narkomaner og folk, der er kommet illegalt hertil og fortæller om, hvad deres muligheder er og hvordan de ligesom kan få beskyttelse af staten og sådan noget. Så det er egentlig et meget fint initiativ. Ja. Så hun var faktisk ikke på vej hjem fra byen, som jeg kom til at sige. Nej, fordi det er mest dem, man møder på vej. Ja. På vej til arbejde. De næste tre timer, der skal vi nå rundt om nogle spændende historier fra ugens løb. Vi får nogle gæster herind, som vi skal gennemgå dagens aviser med. Og så går vi i dybden med nogle enkelte historier. Hvad skal vi tale om i dag, Thomas? Jamen, vi skal jo tale om noget, der er virkelig centralt for rigtig mange danskere lige nu. Og det er jo folkeskolereformen. Og der får vi et par eksperter ind lige om et øjeblik til at, ligesom at sætte lidt perspektiv på den. Vi har en meget aktiv debattør og lærer, som ligesom fortæller om, hvordan han har oplevet i praksis den her folkeskolereform. Og så har vi en skoleforsker, Helene, som kommer ind og fortæller om, ligesom, hvad samfundet forventer af folkeskolen lige nu. Og derudover skal vi også tale om Mellemøsten. Altså selvfølgelig Gaza, men også Irak og Syrien. Og så til sidst i programmet skal vi også fokusere lidt på det her med, hvad skal vi leve af i fremtiden. Og så får vi besøg af nogle fyre, som har lavet noget rigtig, rigtig spændende. Det må man sige. Ja, men det er alt sammen senere. Vi skal også have lidt musikanmeldelser. Blandt andet skal vi lidt forbi Skanderborg Festival, hvor 50 Cent optrådte. Ja. Og så har vi også lidt streaming-anbefalinger, som vi ligesom krydder programmet med til slut. Ja, fordi det er jo det, der er dit område. Det er jo det, der er mit område. Så. Og faktisk... Altså, det der med musikanmeldelser, ikke? Det er jo ikke sådan, at vi skal anmelde koncerter. Nej. Vi skal snakke om koncertanmeldelser. Vi skal måske betvivle, om koncertanmeldelser er så relevante. Ja, har de egentlig overhovedet en værdi i dag? Og er du lige vågnet og ligger på Skanderborg Festivalen og hører Radio 24/7, som du måske gør, så kan du sende en sms på 42 600 247, og så kan du egentlig fortælle os, hvad du synes om koncertanmeldelser. Ja. Læser du dem? Kan du bruge dem? Eller er det bare noget, du bladrer over? Og så kan vi jo egentlig bare sige hej og velkommen Iben Mondrup, forfatter, og hej til dig, Morten Søndergaard, fælles tillidsrepræsentant på Københavns Internationale Postcenter. Velkommen til begge to. Tak. Tak skal du have. Da jeg spurgte jer, om I kunne tænke at være avislæser, der nævnte du, Iben, faktisk, at du sjældent læser morgenavis. Ja, det gjorde jeg, og jeg vil da også tilstå her, den sidste uge af mine børns sommerferie, inden de skal i gang med skolen under den nye skolereform, der har det virkelig stået sløjt til. Og det handler selvfølgelig allermest om sådan her i sommeren, at der er uendelig meget fyldstof. Altså, hvad kan man sige, vandprocenten er ret høj sådan i løbet af sommeren. Bortset fra, at der selvfølgelig har kørt de her store ting omkring Gaza, så er det virkelig småt, hvad der er af guf i aviserne. Og så er det nemmere for mig sådan i skyndingen at få skimmet nogle nyheder på nettet. Og det tror jeg egentlig gør sig gældende for rigtig mange familier. Jeg tror ikke, du er den eneste. Det tror jeg heller ikke. Det ved jeg ikke. Men at læse tingene på nettet er vel egentlig også lige så godt, som at læse dem på papir? Jo, det er lige så godt, men det har dog en anden lødighed. Altså, det er på en eller anden måde mindre forpligtende. Jeg ved ikke helt hvorfor, men det er i hvert fald den fornemmelse, jeg har. At når det først er i avisen, har det en større tyngde. Det er sådan mere fint, når det er på print. Ja, det ved jeg ikke, om jeg vil sige. Jo, det kan også godt være, at det er noget, der hænger ved. Altså det her med, at man har avisen, man køber avisen. Det er også en æstetisk oplevelse. Du sidder med den i hånden, og du kan tage den med dig. Hvorimod, når du ser det på en skærm, så det er meget, altså, det fornemmes meget mere flygtigt. Nu er jeg heller ikke typen, der læser e-bøger, skal jeg lige sige. Så det kan godt have noget at gøre med en lidt gammeldags tilgang til det skrevne. Og hvad med dig, Morten? Jamen, jeg læser aviser næsten hver dag. Jeg tager dem ind på kontoret, faktisk fra næsten fra en ende af, og så tager jeg lige sådan, sådan en morgenfrisk, men først har kop kaffe, når den er kørt igennem maskinen, og så tager jeg lige at kværne dagens aviser. Og jeg kan jo godt lide at gå lige fra Ekstrabladet, hvor den fulde sandhed kan findes, og så over til der, hvor arbejdsmarkedets anden sandhed i børsen, hvor man får at vide, hvornår man skal fyres. Det er meget rart, når der er en børsspekulant, der fortæller, du er for dyr drift, du kan skiftes ud. Det er sådan en god måde, at vågne op på. Senere i dag, der får vi faktisk besøg af Ekstrabladet chefredaktør Karen Bro, så vi skal nok lige sørge for at sige videre, at det, hun producerer derinde, det er sandhed. Det er den pureste sandhed. Ja. Fuldstændig. Men I har også haft lidt tid til at kigge på aviserne allerede? Ja. Og det vender vi tilbage til lige om et sekund. Når Danmark går i seng, vågner nattevagten på Radio 24/7. Hej Kirsten. Hej Ulrik, det er dejligt at høre din stemme. Og det er dejligt at høre, at du nyder stilheden i natten. Hør samtaler fra et mørklagt Danmark, som ikke tåler dagens lys. Jeg kan faktisk bedst lige slet at have tøj på overhovedet. Ja. Okay. Men jeg går ikke rundt sådan på gader og stræder helt nøgen. Det gør jeg ikke. Men hvis det nu var socialt accepteret, hvis man kan udtrykke det på den måde, ville du så gøre det? Ja, selvfølgelig vil jeg da helt det, mand. Mens de andre sover, taler nattevagten med alle dem, der ikke kan, må eller vil sove. Jeg har det sådan set ret varmt i min lejlighed. Så, har du lyst til at komme til en kop kaffe hos mig, så er du da velkommen. Nattevagten. Hver nat, når klokken slår 12. Her på Radio 24/7. Ja, i studiet har vi Iben Mondrup, forfatter. Og Morten Søndergaard, fælles sikkerhedsrepræsentant på Københavns og Internationale Postcenter. Velkommen til jer. I har siddet og kigget på morgenaviserne her til morgen. Og har I fundet noget spændende? Ja, så det, der interesserer mig, er jo sådan lige umiddelbart hele den her snak om skolereformen. Selvom jeg faktisk er ved at være rimelig mæt af omtalen og også af de mange forskellige synspunkter, som hele tiden bliver præsenteret. Her har vi for eksempel i Politiken i første sektion en artikel med overskriften Forældre vilde med indholdet af skolereformen. Nu har man så lavet den her undersøgelse, som viser, at der faktisk er langt flere forældre, som er begejstrede for den skolereform, som træder i kraft lige her om et øjeblik. Og det er de, fordi ifølge artiklen her, at forældrene er interesseret i, at det faglige niveau i dansk og matematik blandt andet, at det hæves, eller der bliver sat nogle flere timer af til det, eller man får noget mere af det i skolen. De er så bare ikke så interesseret i, at børnene skal være i skole længere tid, men at der er en uoverensstemmelse der, men i hvert fald er man glad for fra regeringens side, at nu at have den der positive forventning med sig. Iben, har du selv børn? Jeg har to børn, og jeg har en på 11 og en på 14, som skal starte i, lad mig se, hvad er det nu, 5. og 8. klasse. Og de glæder sig rigtig meget til at komme i skole, og jeg vil sige, jeg er en af dem, der har været ret åben over for, at man laver en anden ramme omkring børnenes skolegang. Fordi jeg hylder ikke den der forestilling om mere frihed til familierne og mere frihed til, at børnene skal have mulighed for at gå til alle mulige sportsaktiviteter og hvad de nu hver især måtte have lyst til. Jeg hylder faktisk forestillingen om, at man kan have børn sammen, koncentreret, og at man kan undervise dem og have med dem at gøre i faglige sammenhæng i langt højere grad i skolen, end man har gjort tidligere. Jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi får noget mere fokus på faglighed, især i skolernes, eller i forskolen. Ja. Og i, ja. Det er egentlig meget sjovt, du nævner den der artikel der, fordi det er også en af de eneste positive artikler, man ligesom møder. Der er så meget brok hele tiden. Ja. Jeg læste også, at det var, jeg kan ikke huske, hvor jeg læste artiklen, men at det er synd for vores børn, at forældrene har været så, umiddelbart så det ud til, op til nu i hvert fald, været så negativ over for den nye skolereform, at de bliver punket hjemmefra med, at systemet ikke virker, og de hører alle de her ting hjemmefra allerede, og så kommer man negativ i skole, ikke? Jamen altså, problemet er jo faktisk langt hen ad vejen i skolerne, at, at lærerne står med en flok elever, som er som alle sammen, altså hvor eleverne hver især har en holdning til, hvordan læreren skal henholdsvis opføre sig og undervise osv., fordi det har de med hjemmefra. Jeg savner i den grad opbakning fra forældrenes side til lærergerningen, og altså, som for eksempel bare udmønter sig i, at man bakker op omkring, eller at man ikke underminerer skolens autoritet over for børnene. Det er sådan set deres liv rigtig, rigtig mange år. Vi skal tilbage til skolereformen igen om lidt. Morten Søndergaard, har du noget? Jamen, jeg har faktisk sådan jeg synes, det er sådan lidt morbidt her at åbne politikken, og så i dag se, at der står hård kritik af trofæjagt på elefanter i Afrika. Og der er sådan et fantastisk billede jo af en tragisk en død elefant, der står sådan to middelalderne hvide mænd, som er stolte af, at de har skudt en elefant. Ikke? Og det er sådan nogle store, rige hvide mænd, der tager til Afrika for at få lavet skyde trofæer. Og så argumenterer de oven i købet med, at de hjælper elefanterne og lokalbefolkningen. Altså lokalbefolkningen får sikkert noget bestikkelse for, at de kan få lov til at gå ned og skyde nogle kugler af. Men de argumenterer ved Gud for, at de hjælper elefanterne ved at skyde dem, samtidig med, at man nu erklærer, at de faktisk er ekstremt truede. Man skal vel bilde sig selv ind, at man gør det. Ja, vi mener, man bare er helt ved siden af. Jamen, jeg synes simpelthen, det er helt vildt, at man kan finde det argument. Men grund til, at jeg kom til at tænke på det, er jo fordi, at jeg synes, det er en gang med det, hvordan man kan fjerne fokus for det virkelig handler om. Ikke? Altså, det er ikke så mange dage siden, så fik min svigerinde, hun fik så desværre sin fyreseddel fra det selskab, hun arbejder i. Hun er transportvirksomhed. Og der blev det også fortalt til hende, at hun måtte forstå, at det var jo for ikke kun for hende, men det var for hende og kollegernes bedste i den sidste ende, at hun fik sin fyreseddel, fordi det var man jo nødt til, for at virksomheden kunne overleve. Altså unødigt kan det ikke være til hendes bedste. Det kan godt være, at virksomheden synes, det er fedt at overleve, men at argumentere overfor, når du giver fyresedlen, er det også til hendes bedste. Altså, der synes jeg godt nok, det er langt ud. Det er lidt på lige vilkår med de her jæger her, der fortæller, at det den døde elefants bedste, at den lige skulle have en kugle for, at du kunne få et trofæ. Ikke? Men Morten, er vi ikke underlagt lidt det her med, at altså, selvfølgelig elefanterne i mange år har de været truet, men der er jo nogle steder, hvor de ikke er truet. Altså, der er nogle steder i store afrikanske naturparker, hvor der faktisk er en overbefolkning. Jo. Og så bliver det jo reguleret, det her jagt. Det er rigtigt, men det sjove er, at dem, de er op imod, det er Verdensnaturfonden, der står og siger, at det har intet på sig. Så har jeg det sådan lidt, så tror jeg, det er den lokale jæger kontra Verdensnaturfonden, så tror jeg, min troværdighed ligger hos Verdensnaturfonden. Ja, det er selvfølgelig rigtigt, men er det ikke, altså, det her storvildsjagt, det er da noget, som altså, de afrikanske regeringer har samarbejdet om og virkelig sådan fokuseret på i mange år. Så altså, der er penge i det jo. Altså, de er måske ikke helt spørget. Det har du aldrig selv gået på jagt, Morten? Nej. Ja. Jeg har været ude at fiske, vil jeg sige. Men hvis det er vandjagt, så jo. Men nej, jeg har aldrig gået på jagt. Altså, skulle det være sådan en flue eller sted inde i huset, som jeg er død irriteret over, der flyver rundt i midten af? Jamen, altså, jagt og fiskeri, det hører jo sammen. Det er jo samme butikker også. Ja, det er jo det vel, hvor man sætter grænsen. Men det var Morten Søndergaard, fælles tillidsrepræsentant for Københavns Internationale og Postcenter. Morten, jeg kan simpelthen ikke sige det. Ved du hvad, du bare kan mig fællesmænd på postarbejderne, det plejer jo meget nemmere. Jamen, fordi det er du sagde det i går, ikke? Københavns og Internationale Postcenter, det fungerer ikke rigtigt. Nej, det gør det ikke, og det fungerer ligesom meget andet, den virksomhed, jeg arbejder med at sige. Det er lidt specielt, men en flot titel, ikke? Jo, det er det. Jeg bare vil sige, at jeg er postarbejder, og det er jeg stolt af. Godt. Så har vi dig, Morten Søndergaard, postarbejder. Lige en sidste ting her, vi har også Iben Mondrup i studiet. Jeg skal lige høre ugens vigtigste nyhed til dig, der ikke læser aviser. ja, hvad er ugens vigtigste nyhed? Jamen, det har jeg faktisk svært ved at vurdere, fordi der kører jo den her ting omkring Mellemøsten, som ikke er ugens vigtigste nyhed, men som nok er det, som påkalder sig den meste opmærksomhed, og med rette. Så jeg tror, jeg vil sige, at uanset hvad der popper op af nyheder, så er sådan den lange, tunge ting omkring Mellemøsten absolut væsentlig. Ja, det er også tragisk, hvad der sker dernede, og det skal vi selvfølgelig også snakke om i anden time, hvor vi får Sune Haugbølle, lektor og mellemøstforsker fra Roskilde Universitet, sætter ind og ligesom giver et bredere overblik over konflikten i regionen. Aflyttet med Anders Kjærulf. Det er et radioprogram, der iført skæg og blå briller, ikke som udklædning, men som beskyttelse mod en verden, der synes at blive mere og mere kompliceret og utryg, som dagene går. Det vi kigger ind i, det er et totalt elektronisk overvågningssamfund. Det er jo ikke til debatten mere. Det er et faktum. Bradley Manning havde en samvittighed og fik en dårlig smag i munden over alle de ulovligheder og overgreb og krigsforbrydelser og brud på Genève-konventioner, som han var vidne til. Fjernsyn har muligvis et kamera indbygget, som holder øje med, hvad du laver i stuen, når du ikke ser fjernsyn. Din mobiltelefon kan aflytte, og du ved ikke, hvem der får adgang til informationerne. Lige nu er alt, vi har, et billede, det er os selv. Og selvom vi smiler og smiler, er der ingen, der smiler igen. Aflyttet overvåger dem, der overvåger dig. Lyt med i dag kl. 13 på Radio 24/7. Ja, velkommen tilbage her på Radio 24/7 Weekend. Jeg hedder Thomas Noppen. Og mit navn er Frederik Dirk Skotlip, ja. Og vi guider jer igennem nogle af ugens nyheder. Og måske den mest væsentlige indenrigspolitiske ting her i Danmark i den her uge. Det er jo ikke sommergruppemøder eller nye udspil og sådan nogle ting. Det er jo folkeskolereformen. Ja, og hvis du har en mening om folkeskolereformen, så skal du være meget velkommen til at sende en sms på 42 600 24 7. Og især, hvad forventer du af den nye folkeskole? Det vil vi gerne vide herinde på Radio 24/7 Weekend. Og der er jo en årsag til, at den her folkeskolereform er så meget i fokus. Det er fordi, altså, folkeskolen er ikke bare et sted, hvor vi afleverer vores børn, hvor de så kan lære fra 9 til 2 eller 3 eller 4. Men det er jo også noget, der har betydning for, hvordan vi indretter vores hverdag. Altså, det er jo, altså, hvornår vi tager på arbejde, efter vi har afleveret vores børn. Men det er også, hvilken type mennesker vi skal have ud i samfundet. Det er, altså, hvilke ressourcer skal de her mennesker have, ikke? Det starter jo i folkeskolen. Nogle faktisk sige, at det starter lidt før, men i dag siger vi lige, altså for argumentets skyld, det starter for folkeskolen. Skyld. Og det er jo også kulturelt betinget. Altså, man lærer jo sine demokratiske værdier allerede i folkeskolen. Og det er jo også noget, der betyder noget for vores sammenhængskraft. Så den her folkeskolereform er jo faktisk ekstremt vigtig. Og derfor har vi faktisk inviteret to personer, der ved rigtig meget om folkeskolen her ind i studiet. Den ene, det er dig, Helene Ratner. Du er PhD og adjunkt ved Copenhagen Business School, og det, man kan kalde en skoleforsker. Det kan man vist. Jamen, velkommen til. Og så har vi også dig, Lasse Carlsen. Du er lærer ved Enghave Gårdskole i Gladsaxe Kommune. Tak. Du skal lige komme lidt tættere på. Ja, så er jeg der. Det er super. Lasse, jeg skal lige høre her. Nu siger jeg jo, at folkeskolereformen ligesom er trådt i kraft her. Det er jo fordi, der er nogle skoler, der er startet, og nogen, der først starter i næste uge. Og ude hos jer, der er I startet, ikke? Har I haft den første uges undervisning, eller jo, har du bare... Jeg er faktisk ikke klar over, hvad der er for nogle skoler, du mener, der starter næste uge. Altså, på alle folkeskoler har lærerne været på arbejde i en hel uge under deres nye arbejdstidsregler, og er klar til at sætte reformen i gang fra på mandag, ikke? Jeg kan sige, at mit udgangspunkt er jo, at jeg stadig tænker det som et barn. Det er jo, skolen starter først, når man har første skoledag. Men lærerne har jo selvfølgelig været på arbejde. Ja, og ja, man kan faktisk sige, at det er jo den blinde plet i hele konflikten. Det er jo det, hvad laver lærerne, når børnene ikke er på skolen, ikke? Det kan være, at vi kommer tilbage til at snakke om det. Men altså, i øjeblikket vil jeg sige, at der er det meget... Det er meget ambivalent at gå i gang med en reform, som bliver sat i gang på den måde, som den gør. Så jeg tror, på de fleste skoler er man vel i gang med at prøve at få det bedste mulige ud af de muligheder, man nu har. Og samtidig så er den første uge nok også præget af en del demotivation for en del lærere. Det synes jeg i hvert fald, jeg både kan se på de sociale medier, men også kan høre af den omtale, der har været i forskellige artikler og sådan noget, ikke? Jeg vil ikke sige, at det ligefrem er udpræget på min egen skole, at folk er demotiverede, men der er bare en stor del af de sådan strukturelle og de forhold og vilkår, vi har under den nye arbejdstidsregler, som gør, at det faktisk er rigtig svært at komme i gang. Eller som nogle af mine kolleger siger, ikke, det er første år, de starter skoleåret på en mandag, og aldrig har de jo haft så mange timer til at skulle sidde og forberede sig og komme i gang med skoleåret, men de er alligevel heller ikke forberedt til de timer, de skal ind og undervise på mandag og tirsdag. Men er det, fordi man er nervøs for nye arbejdsrammer, eller er det, fordi det er konkret lader til at være problematisk? Nej, det er fordi, at det at arbejde i folkeskole, det er lidt ligesom, når man, jeg kan måske bedst sammenligne det med, når man studerer, ikke? At der er ligesom nogle tidspunkter på året, hvor der brænder det rigtig meget på. Det er der, vi har skide travlt. Det er starten af skoleåret. Vi skal i gang. Det hele skal planlægges. Vi skal være klar. Og der har lærerne, i hvert fald på min egen skole, men også, jeg ved også på mange andre skoler, lagt rigtig mange kræfter i, at nu er vi klar til skoleårets start, og så havde de ikke tænkt så meget over, hvor mange timer de lige arbejdede på det, eller hvornår de gjorde det, om de gjorde det søndag aften, eller inden de gik i seng. Og det, vi ligesom skal prøve at vende os til, det er jo at have nogle arbejdstidsrammer, som er meget, meget stramme, altså fra 8 til 16, og kun lige den her uge. Så det har jo begrænset os til at prøve at blive klar. Jeg tror ikke, de fleste er klar over, hvor meget strukturelt arbejde man egentlig laver som lærer. Altså bare sådan noget aftaler om, hvem har eleverne, hvornår. Hvem passer hvilken opgave i teamet? Hvad skal vi lave til februar? Hvilke ture skal vi på? Og sådan noget, ikke? Og det tager altså lang tid at aftale sådan noget der. Ikke? Og der har lærerne jo så... Ja, skal nok lade være med at tale så længe, Thomas. Men hovedsagen er jo bare, at vi går fra at være den her fleksible arbejdsressource, som bare tænker, det går jeg hjem og løser i weekenden det der, og bliver klar. Og så til at sige, jamen det skal jeg være færdig med klokken 4, og nu går jeg hjem, og jeg er ikke klar. Hvad gør jeg så? Det tror jeg er det største dilemma her. Ikke? Og det er måske, fordi forventningerne til lærerfaget har altså vokset de sidste par år, eller de sidste mange år. Det kan du måske fortælle os lidt mere om, Helene Rattner fra CBS. Ja, man kan sige, at forventningerne til folkeskolen i det hele taget er vokset enormt meget. Det er jo noget, der både afspejler sig for lederrollen, men også for lærerrollen. Men altså, skolen, det er jo ikke bare en institution eller en organisation, som man kalder det i disse moderne tider, der skal sørge for, at elever tilegner sig nogle særlige faglige kvaliteter og færdigheder inden for matematik og dansk og fremmedsprog osv., selvom det i den grad også er i fokus. Men skolen bliver set som sådan et medie for en lang række andre velfærdsprioriteter. Altså skolen, altså også historisk set har den jo altid eller været en demokratisk institution, som skal forebygge marginalisering, som skal skabe mere lighed i samfundet. Det kan betyde, at det er vigtigt at arbejde med elevers sociale kompetencer og sociale relationer. Og det er ikke altid noget, der harmonerer med, hvis man skal nå igennem et pensum og gøre elever klar til nationale tests. Samtidig, så hvis jeg lige må tilføje nogle flere ting, altså der er altså skoler og især skolelærer, de er ansvarlige for ja, elevers trivsel, fordi man er begyndt at koble trivsel med læringsbegrebet. Og det, hvad handler trivsel om? Jo, det handler blandt andet om, at man har nogle forældre, der tager ansvar for, at man har lyst til at lære, man er motiveret til at gå i skole, at man indgår i nogle sociale relationer, man kan indgå i legeaktiviteter osv. Så alt det her, det bliver pludselig også en del af lærerens opgave, hvis man skal have et barn, der er parat til at modtage læring. Så det, du siger, det er, at man faktisk lærer ved at lege? Altså, det er, der er rigtig mange, der siger, det er ikke noget, jeg siger, men det kan jeg se, at der er et rigtig stort fokus på, at leg og læring bliver koblet. I sin tid var frikvarteret jo en pause for læringen, noget andet. Og det var egentlig ikke noget, der nødvendigvis interesserede skolen så meget. Jo, der var en gårdvagt, som skulle undgå, at der kom slåskampe osv. Men man er i langt højere grad begyndt at opdage frikvarteret og legen som noget, der kan bidrage til læring. Både positivt, ved man måske kan have nogle faglige aktiviteter i frikvarteret, så man kan lege noget af det, man har lært, og på den måde kan det spille sammen. Men også altså i mere negativ forstand at forebygge, at der er nogle børn, der kommer i konflikt. Nu har vi også snakket inklusion, det er jo også et kæmpe stort om indsatsområdet for folkeskolen, så er der nogle elever, som har rigtig svært ved at begå sig i frikvarteret, fordi de mangler struktur. Det er et helvede for dem at komme ud i et frikvarter. De kan komme i konflikt hvert frikvarter. Og det kunne de nok også for 30 år siden, men i dag så tager skolen det også på sig at sørge for eksempel at organisere legeaftaler eller legeaktiviteter, sådan så der også er en struktur i frikvarteret, så man ikke bruger undervisningstiden på at løse konflikter. Ideelt set i hvert fald. Lasse, er det noget, altså, I arbejder med i praksis? Altså, i høj grad. Det, som er den risici, der ligger i det der, ikke, det er jo, at vi går fra en skole, hvor børnene kunne i høj grad, i hvert fald da jeg selv gik i skole, passe sig selv og have deres egne hierarkier, ikke? Altså, hvor mobning var mega udbredt. Og så til i dag, at vi prøver at virkelig at strukturere alt det, der foregår omkring barnet, både frikvarteret og i sociale relationer og sådan noget. Ikke? Og det, man jo så gør, det er, at man tager initiativet lidt fra børnene på en eller anden måde. Så der, hvor børnene skulle stille sig selv de her spørgsmål og finde svar i livet, der kommer vi som institutioner med en lang række svar til børnene. Og det, man kunne være bekymret for, eller det, der i hvert fald er nogen, der udtaler sig bekymret for på det der område der, det er jo, at børnens dannelse er egne koblinger i forhold til, hvad man gør, hvordan man gebærer sig, ændrer sig jo, når de arbejder inden for sådan en struktur der, hvor det hele er styret af voksne, ikke? Det var Lasse Carlsen, som er lærer på Enghavegård Skole. Vi har også Iben Mondrup i studiet, som er forfatter. Ja, vi har en kommentar til det, som du siger her, Lasse. Det er, at jeg som forældre i en skole jo netop oplever det her med, at lærerne er, tager initiativ til nogle forskellige ting, som vi som forældre skal løfte. Det vil sige for eksempel, at vi laver legegrupper for vores børn, fordi man ved positivt, at det, at det imødegår mobning, både nu, men også på længere sigt. Og der oplever jeg som forældre meget ofte, at flere af mine forældrekollegaer, de stiller sig meget kritiske over for eksempel legegrupper, fordi deres børn skal ikke tvinges til at lege med nogen, som de ikke har lyst til at lege med. Så jeg vil sige, jeg forstår virkelig den der problematik med, at man som lærer skal tilgodese både socialiseringen og det faglige, og altså, det er jo hele pakken, som læreren pludselig skal stå for, og det er det jo blevet i endnu højere grad nu, ikke? Og I er virkelig op imod svære vilkår, fordi vi sidder mange derude, ikke mig indregnet, skal jeg lige skynde mig at sige, men altså, der er virkelig mange forældre, som skulle man næsten tro bevidst modarbejder hele den her tanke om, at man faktisk kan gøre noget centralt for børnenes trivsel. Ja, og der har vi Helene Ratner fra CBS gerne lige. Og hvis man så ser i den her problematik fra skoleledelsens spor også, så står skolen jo i den udfordring, at det, der skaber forudsætningen for, at den kan levere sit produkt, børn, der tilegner sig nogle bestemte faglige færdigheder og måske nogle også demokratiske evner, forhåbentlig, det er alt sammen noget, der ligger uden for skolens område, uden for det tidspunkt, hvor eleverne er på skolen. Det handler blandt andet om, hvorvidt forældrene de er villige til at indgå og arrangere de her legeaftaler, fordi det har man fået øje på. Det er vigtigt, at Peter han skal ikke være ensom. Peter skal ikke være bange for, at de andre synes, han er åndssvag, hvis han skal have lyst til at lære. Når vi snakker inklusion, så har jeg snakket med rigtig mange skoleledere, som synes, det er svært at styre forældrenes forventninger. Fordi der er rigtig mange forældre, der er bekymrede over, jamen, hvis der pludselig kommer en hel masse elever med diagnoser i klassen, går det så ud over min lille Peter? Får læreren så mindre opmærksomhed på ham, for eksempel? Det kan også være, at lille Peter kommer hjem hver dag og fortæller, jamen, nu har Frida slået mig igen i frikvarteret. Det, som så er skolens udfordring, det er, at den gerne vil have, at jamen, inklusion, det handler også om børnesyn, det handler om, at vi skal have et mangfoldigt samfund, så vi skal være mere tolerante og mere åbne og have en mere udvidet forståelse af, hvad der er normalt. Så når Peter kommer hjem og fortæller om sin oplevelse med Frida, så skal forældrene ikke sige, at Frida, hun bør heller ikke være på den skole, og kan vi ikke gøre noget? Men man vil rigtig gerne have, at de tager en snak med Peter om, jamen altså, Peter, hun har, eller Frida, hun har også nogle ressourcer, hun er også rigtig, rigtig vigtig. Altså, så sagt ganske kort, så vil man rigtig gerne kunne styre, eller kunne påvirke, hvad det er, der bliver snakket om rundt om middagsbordet. Og det er rigtig, rigtig svært. Så fra skolens perspektiv, så det her med, at man er afhængig af, om hvorvidt forældrene arrangerer legeaftaler, hvad man snakker om rundt om spisebordet osv., det gør det også meget grænseløst, hvad det er, man egentlig skal lede på. Ja, fordi man er jo afhængig af, at sådan en som Lasse faktisk har en god kontakt med forældrene. Men også, at han alligevel tør gå ind på, hvad man kan kalde privatsfæren, fordi det er jo sådan lidt, er det ikke lidt tabubelagt at sige til forældrene, prøv at høre, det er vigtigt, at jeres børn skal lege sammen efter skole. Eller hvad, Lasse? Nej, det tror jeg ikke er tabubelagt. Det tror jeg faktisk bliver sagt rigtig meget. Det er egentlig også det, som du kommer ind på. Jeg har tabt lige tråden. Men altså, det du var inde på, var det her med, med den der, det der lidt kvælertag, skolen ligesom kan tage på forældre. Sådan vil jeg i hvert fald ikke betegne det. Nej, men det kunne man godt sådan kritisk. Altså, hvis det, man var fordi, kritisk stillet, ja. Ja, ja, og jeg kan godt forstå, at folk gerne vil være kritiske. Jeg synes faktisk også nogle gange, at skolen som organisation er temmelig grænseoverskridende over for privatlivet og familielivet og skrider ind. Altså en af de nye tiltag, man har, det er sådan noget som familieskoler, familieklasser, hvor forældrene skal med i skole sammen med deres børn, og ligesom, altså, hvor man prøver at lære forældrene, hvordan de lærer deres børn at gå ordentligt i skole. Og det er jo en praksis, som vi kan købe ind på alle sammen, og så tænke, det er jo super godt, det er jo rigtig fedt, at alle forældre lærer det. Men man kan også se det fra et forældreperspektiv, hvor det er grænseoverskridende, synes jeg. Det er fuldstændig sandt, men altså der vil jeg sige, der må det allerførste spørgsmål være, fordi jeg synes jo, tanken er Jamen, nu siger du grænseoverskridende. Jeg vil sige, at den er meget, meget ambitiøs, og i virkeligheden også meget smuk, at man skal gribe fat om nældens rod og lære forældrene, hvordan de har skoleparate børn. Ikke? Men altså, jeg tænker, at det grundlæggende spørgsmål må være, er der ressourcer til, at lærerne nu også skal til at lære forældre, hvordan deres børn skal gå i skole? Ikke? Det stiller jeg mig meget tvivlende over for. Jeg har i alle de år, jeg har arbejdet som lærer, har jeg set mig selv som ikke bare leder for børnene, men også leder for en forældregruppe. Og ved du hvad, det forstår jeg. Og altså, det er jo også et interessant arbejde. Altså, man kunne jo tit som folkeskolelærer i hvert fald godt ønske sig, at forældre køber ind på folkeskolen på den måde, man siger, altså i stedet for, at de sidder og spørger, hvad folkeskolen kan gøre for dem. Så spørger sig selv, hvad de kan gøre for, at folkeskolen kører, ikke? Jo. Så. Helene Rattner har også lige en kommentar til det. Nå, jamen det, altså, lige vil jeg først indlede med at sige, at hvis det netop skolehjem, som er bare noget, man interesserer sig for, vil jeg anbefale Hanne Knudsen fra Aarhus Universitet, som har forsket rigtig lang tid i det her. Men hvis man skal se over en historisk periode, nu refererer jeg altså til hendes forskning, så er den her relation mellem skole og hjem, den er også gået mod at være mere åben og have et mere udefineret ansvar. Altså at have et forældreansvar, det handler ikke bare om at sørge for, at barnet møder op i skolen til tiden, sådan nogenlunde velsorineret og har en madpakke i tasken og har lavet sine lektier. Nej, det handler netop også om, at man skal motivere barnet og give det lyst til at lære. Hvad ligger der så i motivation? Hvad vil det sige at skabe de her forudsætninger for læring? Det er blandt andet sådan nogle af de ting, man arbejder med i de her familieklasser. Men hvis vi også kigger på børn, der kommer fra udsatte familier, og det er jo en af de ting, der også er helt centrale i folkeskolereformen. Vi vil gerne reducere den betydning, som social baggrund har for elevers faglige præstationer. Så er man også meget ops på, at et ligeværdigt forældresamarbejde er vigtigt, altså at der skal være tillid mellem forældre og skole, og det åbner for nogle helt nye problematikker. Ja, og apropos det her med at reducere altså den her indflydelse social baggrund har, så var det jo lidt ideen med den oprindelige udspillet til folkeskolereformen, at man ligesom havde mere tid på skolen til at lave lektier, og så ikke havde sådan det her pres med at skulle lave lektier derhjemme. Men det blev jo ikke, som det skulle være. Og nu kan vi faktisk læse her i Politikken her til morgen, at de fleste forældre faktisk er positivt stemte over for folkeskolereformen, men de er negativt stemte over for, at de skal blive altså længere på skolen. Og det er jo sådan lidt, er der noget der ikke er blevet kommunikeret ordentligt ud, eller et eller andet, når nu hensigten var? Man kan sige. Det er jo fordi, at det skisma der, som du tegner, Thomas, det handler jo om, at reformen er blevet præsenteret rigtig floromvundet, synes jeg, af politikere, og nu er vi jo i gang med at blive sat i værk, skolelærerne ude i de enkelte kommuner. Der er forvaltningerne i hvert fald også klar til at tale folkeskolereformen og indholdet i den op. Men det er jo primært en snak, som er helt uklar for folk, fordi de ikke ved, hvad der ligger i folkeskolereformen. Og derfor så køber man ind på rigtig mange af de her positive ord. Men det, der bliver konkret for folk, det bliver jo strukturen i folkeskolereformen. Det bliver, hvornår skal mit barn møde ind, hvornår kan jeg hente dem igen og sådan noget. Ikke? Og det samme er det jo for lærerne. Lærerne synes jo også, der er rigtig mange positive buzzwords til hele folkeskolereformen. Men det er jo også den struktur og de rammer, man skal arbejde under, som bliver det første, man møder lige nu, som gør, at man stiller sig lidt på bagbenene måske, ikke? Det første, jeg tænker, når jeg hører den her bekymring, og heldigvis bekymring og begejstring for forældrene, det er, så på den måde adskiller forældre sig måske ikke så meget for de politikere, som også har nogle ambitioner med skolen. Ja. Man vil gerne have mere for mindre, og det er jo sådan et mantra, der kendetegner, hvad kan man sige, den vores velfærdssamfund helt generelt. Mm. Altså, det er vel sådan med politikere, at man kunne være enig eller uenig med dem, men et eller andet sted, så ved det jo egentlig godt. Morten Søndergaard, du har en kommentar. Jamen det har jeg, fordi jeg var en af dem, der ikke gik i skole, der ikke kunne sidde stille. Antallet af gange, jeg blev smidt ud, det er i hvert fald mange cifre. Og jeg tror ikke, det var, fordi jeg var dummere eller noget som helst, men jeg havde bare svært ved at sidde stille 45 minutter i gang. Og den tid, jeg havde efter skole, det var der, hvor jeg for alvor lyste op. Ikke? Altså, jeg løb ned på lokale fritidshjem med mit skateboard i hånden, og der lærte jeg faktisk mere. Det gjorde jeg, fordi det var pædagoger. pædagoger kan noget andet, end lærer kan. Og det kan jeg så sige, for hele min familie er fyldt med folkeskolelærere, og hele min svigerfamilie er fyldt med pædagoger. Så jeg kan sådan set lære en del af dem begge to. Men jeg vil sige, pædagoger har altså noget andet. Og hvis der er noget, jeg er bekymret for med den her folkeskolereform. Jeg har en søn, Marius, der starter i skole om 2 år. Det er, hvis ikke han kan sidde stille, så er jeg bange for, at den frihed, som jeg havde i fritidshjemmet, den er væk. Fordi når man forlænger skoletiden, så presser man jo på den tid, man har bagefter. Og det burde ikke nødvendigvis være et problem, men når man ikke samtidig jo sørger for at opjustere fritidshjemmet eller SFO'en, som det er mange steder, men et eller andet sted gør det sådan noget sekundært stadigvæk, så er jeg rigtig bange for, at de, der ikke kan sidde stille, de bliver ladt i stikken. Og det vil jeg faktisk gerne høre sådan et svar på, hvordan man kunne sørge for pædagogerne, som jo også kan noget andet end lærerne kan, hvordan det vil sørge for, at de også kommer i centrum til at sørge for, at de styrker dem, der ikke kan sidde stille. Lasse, hvad gør I praktisk her? Jamen det problem, du skitserer her, det har jeg faktisk selv mærket også, da jeg var en ung knægt og var gået ud af gymnasiet. Der blev jeg ansat som lærervikar, og så arbejdede jeg samtidig også på fritidshjemmet, når jeg var færdig med at undervise. Jeg oplevede også, at jeg fik rigtig meget ud af at være sammen med børnene der om eftermiddagen, og så er det jo gået op for mig senere, at det handler rigtig meget om, at i skolen, der er der nogle helt bestemte mål, nogle ting, man skal nå. Så der er en form for tvang inden over den relation mellem den voksne og barnet. Og lige så snart man kommer over i fritidshjemmet, jeg går ud fra, at du selv kunne vælge, om du vil være der eller ikke, så er der en frivillighed inden over det, og så bliver den voksne en, der guider dig, når du har lyst til det. Og det er jo lige præcis hele det her frihedsbegreb, som jeg tror, jeg er meget enig med dig. Og jeg deler din bekymring. Jeg deler ikke din bekymring på, om din søn, om han får svært ved at sidde stille, fordi det der, altså børn sidder ikke stille i folkeskolen længere. Jeg var godt klar over, at politikerne får det til at lyde som om, at det har de lige opfundet, det der med, at nu skal vi bevæge os i skolen og sådan noget. Men børn sidder ikke stille i folkeskolen længere. Det må jeg altså virkelig Er det ikke derfor, man hedder aktivitetstimer? Hvad? Er det ikke det, der er ideen med de her aktivitetstimer? Det er ligesom, at man kommer ind med noget energi. Jamen, det er jo at sikre, at børnene hver dag bliver rørt, ikke? Altså at få rørt sig, og at de ikke sidder på stolen i klasselokalet, ikke? Men de initiativer er jo allerede i gang fra lærernes side, og har været det i flere år. Man har fokus på, selvfølgelig kan børnene ikke sidde stille, og det skal vi da løse. Så lige der er det ikke folkeskolereformen i sig selv, der kommer til undsætning for din dreng der. Det var sådan set allerede i gang inden fokus på, at man skal sidde stille. Men du har fuldstændig ret i forhold til det der med pædagogerne, men det vi skal spørge os selv, det er i stedet for, hvornår får børnene lov til at have den der valgfrihed, ikke? Altså hvor meget tvang er de udsat for, hvor længe var det, hvad er pædagogerne? Fordi pædagogernes arbejde er også i gang med at blive målrettet mere og mere. Som du også var inde på, Helle, så har vi Helene, undskyld. Ja. Den røg lige i mellemtiden. Så bliver det hele mange, meget mere målrettet. Du skal huske navn på. Undskyld, hvad siger du? Du har også mange børn, du skal huske navn på. Ja, det er du rigtigt. Du er undtaget, Lasse. Vi har allerede hørt Thomas tænker som et barn tidligere i dag. Jamen, jeg laver ikke andet. Og apropos det, altså Helene, eller faktisk overhovedet ikke apropos det, men historisk, altså nu siger Lasse, at det er altså ikke nogen overraskelse, at børn de bevæger sig. Det er noget, politikerne lige har fundet på. Men hvad har man egentlig historisk forventet af børns bevægelighed og børns læring her i folkeskolen? Altså, hvordan har det ændret sig med den her nye reform? Altså, nu kan jeg ikke komme med det helt store. Folkeskolen har jo også 200 års jubilæum i 2014, så vi kan ikke gå 200 år tilbage. Desværre ikke det store vingesus her, men altså, man kan sige, at grunden til, at der er kommet fokus på bevægelse nu, det er jo igen det her med, at læringsbegrebet det er diffunderet ud, eller det er blevet afhængigt af en masse andre ting, der ligger uden for selve læring. Blandt andet det her med, at bevægelse det gør, at børn er mere indlæringsparate. Så nu er det ikke bare, at man skal have idræt, men det er noget, man gerne vil have 45 minutter i gennemsnit hver dag. Men noget andet, som jeg faktisk i forhold til den debat, vi havde lige før om relationen mellem lærer og pædagoger, det er jo en af de store udfordringer, som skoleledere står over for lige nu. Altså, for det er også noget af det, der ligger i folkeskolereformen, at man gerne vil have, at lærer og pædagoger arbejder sammen på nye måder. Man vil gerne have, at både pædagoger de går med ind og deltager i den understøttende undervisning, men man vil også gerne have, at de bidrager til læring, at de bidrager til at skabe flere legende aktiviteter som en del af læring. Så på den måde kan man sige, hvis man skal skære det sådan lidt groft ud, at læring kapitaliserer på leg. Altså vi ved, at børn skal synes, det er sjovt. Og det vender så tilbage til den problematik, vi har været inde på tidligere. Når jeg, men altså, at børn ikke også ved, vil de ikke også kunne regne ud, at jamen, det kan godt være, at det ligner leg, men det er stadigvæk nogle voksne, der har sat det i gang, og det er stadigvæk med det her formål, at vi skal kunne læse den her tekst, eller kunne opnå de her færdigheder inden for matematik, eller hvad det nu kan være. Altså, det vil ikke være den frivillighed, det vil ikke være deres egen initiativ. Og man kan sige, det peger så mod et nyt skisma. Nu kører jeg lidt ud af en tangent, men altså, det er jo sådan den, hvad kan man sige, det er en problemstilling mellem. På den ene side vil vi rigtig gerne fremmelske selvstændige børn, der tager initiativ, der er selvkørende osv. Samtidig så vil vi rigtig gerne tilrettelægge måden, hvorpå det skal ske. Så der hele tiden også den her frygt for, jamen kommer vi til at styre så meget, at vi også stræber det her initiativ og den her frivillighed og frivillige. Og lige præcis det her styring her, fordi der ligger jo så en opgave for skolelederne i forhold til ligesom at planlægge hverdagen og hvordan man ligesom får det altså til at fungere optimalt i forhold til de nye rammer, der er udstukket. Og vi ved jo fra tidligere, for dengang der var konflikt, at skolelederne og lærerne ikke var helt på talefod. Eller de var måske på talefod, men de talte i hvert fald ikke helt på samme bølgelængde. Og vil jeg gerne høre, altså skolelederen efter folkeskolereformen, altså hvad er den skolelederens nye rolle? Lasse, det kan være, at har du allerede her den første uge kunne mærke, at der er mere fleksibilitet eller magt hos skolelederen? Jeg tror, jeg vil sige, at jeg er glad for, at jeg ikke er skoleleder lige nu. Og det er jo ikke fordi, at der er dårlige relationer nødvendigvis mellem skoleleder og lærer. Det er der slet ikke. Men det bliver et meget omfattende arbejde. Fordi vi ser så mange utilfredse lærer? Nej, ikke så meget derfor, men simpelthen fordi, at arbejdets egenskaber, de ændrer sig. Det er et spørgsmål om, at lærerne tidligere har styret deres egen hverdag og planlagt den meget. Altså den frihed, man har haft i den gamle arbejdstidsaftale, har jo gjort, at lærerne har ageret selv ud fra det, der var behov for. Nu bliver det lige pludselig et spørgsmål om, at lederne skal kunne styre, hvad lærerne gør fra 8 til 16, og få det til at gå op i en højere enhed. Og det bliver, forestiller jeg mig i hvert fald, et rigtig stort arbejde. Har vi brug for noget efteruddannelse til nogle af de her folk, som ligesom skal indgå det i den nye folkeform? Det får de. Ja, det ved jeg i hvert fald. Ude i min kommune, der er der givet penge til den slags. Så okay. det får de. Men det ændrer jo ikke ved, at det er et stort arbejde. Nej. Helene, hvad siger du til det? Skolelederens nye rolle? Jamen altså, man vil rigtig gerne have mere ledelse. Altså det ser vi både med folkeskolereformen, men også med arbejdstidsaftalen. Arbejdstidsaftalen, det handlede jo om at give lederen mere fleksibilitet, så lærerens tid ikke var bundet af x antal timer til forberedelse, så lederen havde større fleksibilitet til at organisere skolen, som han eller hun nu havde visioner for. Og der generelt i den offentlige sektor, kan vi sige, at der er den her store tro på, at hvis vi frigør ledelse, hvis vi bemægtiger ledelse, hvis vi giver ledere større råderum, så kan vi også højne kvaliteten. Det, som man så omvendt kan sige, når vi snakker om en organisation som skolen, så handler det jo ikke om at placere magten centralt hos en leder. Skolen er en organisation, som opererer med det, vi kan kalde distribueret ledelse, som betyder, at ledelse, det ligger hos mange andre end hos skolen. Det ligger hos lærerne, som er selvledende. De har metodefrihed stadigvæk, selvom det er et begreb, der i den grad er til debat i disse tider. De har teams, der er selvledende teams. Så på den måde så er skolelederen dybt afhængig af, at medarbejderne, de tager de visioner og de opgaver, som politisk er sat fast på sig, og som skolelederen så skal formidle. Så det kan man sige, det er det ene aspekt, sådan rent magtteoretisk. Og distribueret ledelse i folkeskolen. Vi har lært et nyt begreb i dag. Du lytter til Radio 24/7 Weekend. Vi har haft Helene Rattner for CBS i studiet. Og så har vi haft Lasse Carlsen for Enghave Gårdskole i Gladsaxe. Tusind tak, fordi I kom. Tak selv. Det digitale liv er blevet danskernes hverdagsliv. Vi surfer, socialiserer og shopper på nettet. Vi fylder vores hjem med smart elektronik, og hele vores liv er i højere og højere grad gennemsyret af fikse digitale tjenester og mobile apps. Elektronista er et uhøjtideligt taleprogram om oplevelser, underholdning og produkter, der kan sætte strøm til. I hvert program vil den digitale trendekspert Christiane Vejlø invitere gæster i studiet til samtaler med udgangspunkt i det digitale univers. Altså, vi er født alene, og vi dør alene, og vi er meget alene. Er vi tættere? Altså, er vi faktisk tættere på, fordi vi altid kan ramme en eller anden form for sådan social tilfredsstillelse gennem et socialt medie? Ja, det bliver simpelthen et mere fleksibelt socialt liv, kan man godt sige. Fra sociale medier, rygter på nettet og nye gadgets, til apps, sladder fra telebranchen og nyheder fra medieverdenen. Jeg er for første gang nogensinde blevet inviteret til det her Apple-arrangement. Jeg kan bare komme. Så det er jo sådan lidt ligesom, hvis den seje pige i klassen inviterer til fest, og ens forældre bare har bestemt, at man skal noget andet, så er det bare ikke sikkert, man bliver inviteret igen. Elektronista med Christiane Vejle hver søndag kl. 12. Ja, så er vi tilbage her med Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Frederik Dirk Skotlip. Jeg er filmproducer, og med mig er Thomas Noppen. Ja, journalist inde på Radio 24/7. Med os i studiet har vi Iben Mondrup, forfatteren, og Morten Søndergaard, som er fællestillidsrepræsentant hos Postarbejderne. Flot. Eller vi Københavns Postcenter. Det lyder skide godt, ikke? Men der er det lettere at sige forfatter. Ja. Iben Mondrup, forfatter. Det går lige, ikke? Selvom det nok er mere, hvad kan man sige, diffust, hvad det dækker over. Men I to har siddet med morgenaviserne her, søndag morgenaviserne, og Iben, du har fundet noget? Jamen, jeg strandede jo så, kan man sige, i avisen fra i går i Information. I deres kulturtillæg, der har de en meget fin et portræt af den finske forfatter Tove Jansson, som fyldte 100 år i går. Eller, det gjorde hun jo så ikke, men som ville have været fyldt 100 år i går. Og grunden til, at jeg lige slår ned på den, er jo selvfølgelig, at det er Down My Alley. Ja, men ja. Også fordi, jeg synes, det på en eller anden måde hænger lidt sammen med det, som vi har talt om, nemlig læring og hvordan vi håndterer vores børns barndom. Og der er Tove Jansson, det er jo hende, der er forfatter til hele det her Mumitrolls-univers. Nå, okay, for jeg skulle lige til at spørge. Okay, hvem er det? Og Mumitrollene er jo et meget, meget særligt univers, hun fremstiller her, som for mange børn virker uhyggeligt, fordi det ikke er genkendeligt på den der meget, hvad kan man sige, traditionelle måde. Det er ikke det underlige væsener, som opfører sig særligt over for hinanden, og der er ikke de der sædvanlige kønsroller og den slags repræsenteret i hendes forfatterskaber. Det hænger så sammen med... Er det noget, du læser op for dine børn? Det har jeg gjort. Ja, og det er noget, jeg har læst selv, da jeg var barn. Ikke? Men altså, hvis man læser denne her artikel, som hedder Arbejde og elsk, så fremgår det jo netop også, at Tove Jansson, hun var lesbisk og levede faktisk hele sit liv. I skjul også, eller åbent? Jamen, til at starte med i skjul, fordi det var ulovligt at være lesbisk i Finland, på et tidspunkt. Det blev så lovligt, men altså hun kan så på en eller anden måde fremstille et univers, som ligesom er uden de der traditionelle kønsrollespejle, som vi ellers ser. Næsten, ikke? Ja, det er faktisk kønsløst. Det er nogle andre kvaliteter, det handler om, og det tror jeg er rigtig vigtigt, når man har med børn og opdragelse og dannelse at gøre, at man simpelthen giver dem nogle forskellige rum at spejle sig i, sådan så det ikke bare altid er Disney skønheden og udyret, eller nu er Disney ikke noget fyfy i min verden, men altså det er dog et univers, som repræsenterer sådan de klassiske dyder. Ikke? Så har vi her den her finske forfatterinde, som ligesom kan stille nogle andre spejle til rådighed for vores børn, som gør, at de kan stille spørgsmål til sig selv. Altså det bliver muligt for børnene at stille spørgsmål til sig selv om, hvad er jeg, eller hvad er det? Ja. Eller? Hvorfor ser de så underlige ud, de der trolde der? Og hvorfor føler jeg mig ligesom lille my, eller hvad det nu kan være? Det er sjovt, du siger det der med, at det er uhyggeligt, fordi jeg har faktisk haft lyst til at gense Mumitrollene i et par år nu. Ja. Jeg ved ikke, om jeg får det gjort, men det er nemlig fordi... Har du børn? Nej, desværre. Jamen, så kommer det, hvis du får så kommer børn. Det på et tidspunkt, så har jeg den undskyldning. Ikke? Indtil videre kan jeg bare tage biografen med min brors søn, så kan jeg ligesom bruge det som undskyldning til at se børnefilm. Men det er det her med, jeg kan simpelthen ikke huske, det var uhyggeligt. Nej. Nej, og det, nu, jeg vil nu være... Nej, det kan jeg ikke huske. Men jeg tror, har I læst bøgerne, eller har I set dem på film? Fordi jeg tror, det er noget andet at læse dem på bøger. Jeg kan heller ikke huske, at det var så kønsløst egentlig, fordi jeg husker det som om en lille my, hun var en pige, og mumitrollene, men måske er det sådan, jeg har set det som en lille dreng. Men de forskellige køn har nogle andre dyder end dem, som vi kender. Men det giver vel mening, ikke? Altså, en lille my, den eneste pige... Og hun har, altså, hvis vi siger, at troldene er fyre, ikke? Snorkfrygten er der jo selvfølgelig også. Men de er jo sådan ret kønsløse, ikke? Ja. Så man går rundt i den her verden og kan ikke finde en, der passer til sig. Ja. Måske. Vi sidder i studiet med Iben Mondrup, forfatteren, og vi har også Morten Søndergaard. Morten, hvad har du fundet til os? Jamen, det er jo en kæmpe bekymring, synes jeg. Det er jo, at USA nu for tredje gang går i krig i Irak. Ja. Altså, jeg tror, det var det ikke i 93 første gang, og så var vi jo 2004. Og nu er vi tilbage igen. Ja. Men de er jo ikke indsat landtropper. Nej, men det sagde man jo også første gang. Og jeg siger ikke, at det skal blive sådan tredje gang, eller tredje gang lykkens gang. Men jeg synes et eller andet sted, at jeg har altid, jeg har læst rigtig meget historie, og jeg har altid undret mig over 60'erne, sådan slut 60'erne, 70'erne. Der var virkelig for alvor nogle ting, der blev forandret, sådan, som vi stadigvæk lever med rigtig meget af. Der var en masse krige, der et eller andet sted rystede grundlæggende i den verdensopbygning, vi havde. Og det, der foregår i hele Mellemøsten, det er jo helt vildt. Altså, vi taler jo ikke bare om Irak, vi taler Syrien, vi taler Israel, Gaza, vi taler faktisk også Libanon. Det hele er ved at blive rystet gevaldigt, ikke? Der har lige været præsidentvalg i Tyrkiet, så hele den region står gevaldigt for forandring. Mm. Altså i forhold til den optimisme, vi havde, det er ligesom det, vi kalder det arabiske forår, begyndte at... Så er det blevet totalt pessimisme eller sådan noget. Men kan man så spørge, om det er på sin plads, at USA griber ind? Altså, jeg vil sige, at hvis alternativet er, at de her ISIS skal have lov til at få magten, så vil jeg skulle sige, så er der nok et alternativ, fordi det er så kulsort, som det kan være. Altså, religiøse mørkemænd, ligegyldigt hvilken religion de tilbeder, er alt andet lige ganske skræmmende. Men jeg synes, at... jeg synes, at det er stærkt bekymrende, at der overhovedet ikke er en strategi for nogen i forhold til, hvad der foregår. Altså, det er nærmest som om, at de her forskellige lande direkte modarbejder hinanden med det ene formål at sørge for, at der ikke skal ske nogen form for løsning. Ikke? Mm. Og når jeg tænker på, at vi var et krigsførende land, vi var en del af Irak, stak vi godt nok på et eller andet tidspunkt halen mellem benene. Vi har jo et medansvar for, hvor det er endt, hvor det er endt. Og der mangler jeg måske at på et eller andet tidspunkt også, at der kommer et svar fra alle de lande, som var så glade for os at løbe ind i 2003-2004 og for alvor vise, hvor stærke vi var, til at der kommer et svar fra dem til at tage sig et stykke ansvar for der, hvor vi bragte i dag. Fordi alternativet er, som jeg sagde før, det er kulsort. Det fylder rigtig meget. Jeg er også glad for, rigtig mange aviser faktisk har det bragt rigtig meget op til på forsiden. Fordi jeg synes et eller andet sted, det er irriterende, at enten så hører vi kun om Gaza, eller også hører vi kun om Syrien, eller også hører vi kun om Irak. Vi er nødt til at prøve at se det her som værende et regionalt fænomen, hvor der tingene hænger sammen. Mm. Og vi kommer faktisk det er meget svar på. Ja, vi kommer faktisk til at komme lidt ind på det i næste time, hvor vi har Sune Haugbøll, mellemøstforsker for RUC, som gæst. Og han skal prøve at give os lidt bredere perspektiv på, hvordan de her forskellige konflikter faktisk hænger sammen. Morten, tusind tak. På engelsk kaldes en syvkabale for idioternes fornøjelse, for det er meget sjældent, at kabalen går op. Du er klar over, at det her er et manusløst, uforberedt program, hvor alt kan ske? Det bliver du ved med at sige, men altså, lad os nu se beviser på det. Hver fredag vender René Fredensborg alle kort i en aktuel hovedpersons liv. Du er ikke dement på nogen måde. Nej! Det er godt. Jamen, det er også, hvis du er det, så skal jeg ikke drille med. Fredensborg har altid gode kort på hånden og esser i ærmet. Jamen, jeg er jo ikke bange for at... stille dumt spørgsmål. Nej, det kan jeg høre. Syvkabalen. Det er ikke for at genere dig, jeg siger det. Nej. Fredag kl. 18. Her på Radio 24/7. Jeg er ikke dum. Velkommen tilbage til Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Frederik Dirk Skotlip, med mig er Thomas Noppen, og vi har blandt andet Iben Mondrup, som er forfatter, med i studiet. Og du faldt over en artikel. Ja, det er bare ganske kort som et eksempel på, hvorfor jeg er sådan lidt nærig med at læse aviser. Her er i sektion 1 i Politikken en artikel, som hedder Køb og smid væk ejere fra tusinder af hunde aflivet. Og den handler i det korte om, at dyrenes værn og dansk hundekendel osv. nu vil lave en kampagne for at uddanne eventuelt kommende hundeejere til, hvad det vil sige at have hund, sådan så ikke alt for mange hunde skal aflives, fordi folk de fortrød, efter de havde anskaffet sig lille woofer. Og det fylder, ja, det fylder ikke en halv side. Hvis nu der havde været et billede, så havde det gjort, ikke? Og det, jeg mener, det er på side hvad? Det er på side 5, ja. Ikke? Altså, jeg troede ikke, man, hvis ikke man ville have en hund, jeg troede ikke, man aflevede dem så. Jeg troede, man aflevede dem på sådan et hundepensionat. I don't know, men i hvert fald så er det i Politikken. På side 5 i første sektion, og det er shame on you-politikken. Ja, altså fordi, er det sådan lidt for lavt for politikken, eller er det den her hundeproblematik? Altså? Ja, men det er for lavt for politikken. Det hører simpelthen til de her sladderblade, det synes jeg. En lille besked fra Iben Mondrup til politikken. Ja, en vigtig besked. Altså, voks op, ikke? Bliv voksne. Det er Radio 24/7 weekend. Vi har Iben Mondrup i studiet. Vi har haft Morten Søndergaard fra Københavns og Internationale Postcenter. Du er ved at blive god til det? Ja, det, jeg er ved at lære det. Iben Mondrup er forfatter. Her til morgen har vi snakket om folkeskolereform. Vi har fået et bredt perspektiv fra forskeren Helene Ratner, og vi har fået det praktiske perspektiv fra Lasse Carlsen fra Inge Havegård Skole. Og så har vi jo hørt lidt også Iben Mondrup hendes erfaringer med sine børn i folkeskolen. Og talt om mumitrol. Vigtigt. Der er en der er en anbefaling herfra ud til alle de forældrene derude. Læs mumitrollene for jeres børn. Ja. Så, men vi nærmer os klokken 8. Frederik, det var en god time. Ja, det, jeg håber også, at I har nydt det, vores gæster og lytterne derude. Og som sagt, klokken den er ved at være 8, og det er tid til nyheder.